önünde, kılları kılan kılıçlarımız. Yer büke hazırdır saflar önünde, bir at vermişim Kâbe önünde. Kensere kensere kensere doğru, bir at vermişim Kâbe önünde. Kensere kensere kensere doğru. Kevsere doğru, Kevsere doğru.